اعجاز قرآنی کا ایک واقعہ رہ گیا تھا جو بہت زبردست ہے. عمر فاروق والا واقعہ سب کو پتا ہے نا, عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمان ہونے کا واقعہ, قرآن سن کر مسلمان ہوئے. اور ایک عمر کے سامنے آ گیا تو واقعہ تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ میں ان کی کتاب ہے سیرت پر, خصائص کبریٰ بہوارے بہکی نقل کیا ہے. ایک مرتبہ ابو جہل, ابو سفیان اور اخلص بن فریق رات کو اپنے گھروں سے نکلے, چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنے. ان میں ہارے کے لاد اللہ نکلا, ایک ہی دوسرے کو خبروں سے اللہ اللہ گوشت میں چھپ کر قرآن سننے لگے. اس میں سے ماں ہو گئے, ہر رات گزر گئی. جب صبح ہو گئی سب واپس میں اتفاق رستے میں مل گئے. آئے تو دوسرے کا کیسا سنا تھا, واپس میں دوسرے کو لامت کرنے لگے اس میں یہ بری حرکت کی. کسی نے یہ بھی کہا کہ آئندہ کوئی ایسا نہ کرے, کیونکہ عرب کے عوام کو ایسی خبر ہوگی سب مسلمان ہو جائیں گے. یہ کیا سن کر صاحب گھر چلے گئے. اگلی رات آئی تو پھر ان میں سہارے کے دل میں یہی ٹیس اٹھی تو قرآن سنی. یہ خیال کیا اس نے, چھپ چھپ کر ہر ایک نے قرآن سنا. یہاں تک کہ رات گزر گئی, صبح ہوتے ہی لوگ واپس ہوئے تو پھر آپس میں دوسرے کو ملاقات کرنے لگے. اور اس ترک پر سب نے اتفاق کیا. اور کسی رات آئی تو پھر قرآن کی لوگوں کو حلاوت میں انہیں چلنے اور سننے پر مجبور کر دیا. پھر پہنچے اور رات بھر قرآن سن کر لوٹنے لگے. پھر راستے میں اجتماع ہو گیا تو اب سب نے کہا کہ آؤ آپس میں معاہدہ کر لیں, آئندہ ہم آگے درخواست کریں گے. چنانچہ اس معاہدہ کی تکمیل کے لیے فائدہ کی تکمیل کی گئی. سب اپنے گھروں کو چلے گئے. صبح کو اخلص بن فریق نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور پھر ابو سفیان کے پاس پہنچے کہ بتاؤ اسلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. اس نے دبے لفظوں میں قرآن پاک کی اقانیت کا اعتراف کیا. اخلص نے کہا بخدا میری بھی یہی رائے ہے. اس کے بعد ابو جہل کے پاس پہنچا, اس نے بھی سوال کیا کہ کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو کیسے پایا. ابو جہل نے کہا کہ صاف بات یہ ہے کہ ہمارے خاندان اور بنی عبد المراد خاندان میں ہمیشہ قسمت چلی جاتی ہے. قوم کی سارے تو قیادت میں وہ اس مارگ پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں, ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں. انہیں ثقافت اور بخشش کے ذریعے قوم پر اپنا سجا منا چاہا, ہم نے ان سے بڑھ کر یہ کام کر رکھا ہے. انہیں لوگوں کی ذمہ داریاں سب لے لیں, ہم اس میدان میں بھی ان سے پیچھے نہیں رہے. یہاں تک کہ پورا عرب جانتا ہے کہ ہم دونوں خاندان برابر حیثیت کے مالک ہیں. ان حالات میں ان کے خاندان سے یہ آواز تھی کہ ہمارے میں ایک نبی پیدا ہوا ہے جس پر آسمان سے وحی اترتی ہے, اب ظاہر ہے کہ اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں. اس لیے ہم نے تو یہ طے کر لیا ہے کہ ہم زور اور طاقت سے ان کا مقابلہ کریں گے اور ہر کس ان پر ایمان نہ لائیں گے. اس چیز کے ایمان کی توفیق نہیں ہے. یہ قرآن کا کھلا ہوا معجزہ ہے, یہ کبھی شکر نے اعتراف کیا. اور ایک قبول ہے بن اسرین کا شخص قیس بن نصیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا, آپ نے قرآن سنا, چند سوالات کیے, ان کا جواب آ کر اللہ نے عطا فرمایا. اسی وقت مسلمان ہو گئے. ابھی قوم میں واپس گئے اور لوگوں سے کہا میں نے روم و فارغ سے فصحا اور بلاغا کے کلام سنے ہیں, بہت سے کہانیوں کے کلمات سنے ہیں, سننے کا تجربہ ہوا ہے, ہمیر کے مقالات سنتا رہا ہوں, مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی مثل میں میں نے آج تک کہیں نہیں سنا. تم سب میری بات مانو اور اس کا دبا کرو انہیں کی تحریک اور تلقین پر ان کی قوم کے 1000 آدمی فتح مکہ کے موقع پر. تو جو لوگ ادب کے ماہرین تھے انہوں نے اس بات کو محسوس کیا, آیا اس بات کو بلا کے لیے آدم علیہ السلام کی سیادت اور قیادت کا مسئلہ مکمل ہو گیا. فرشتوں نے سجدہ کیا انہیں اور اس بات پر یہ بات سامنے آئی کہ ان کے علمی یا ہے تو وہ برتری ہے ان کی, لہٰذا فرشتے ان کے آگے مشہور ہو گئے. اب اگر آدم علیہ السلام کا اگلا قدم شروع ہوا بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما وقلنا يا آدم اسكن ورقام يا آدم رہا کرو أنت وزوجك تو وتیری عورت الجنة جنة میں وكلا منها اور کھاؤ اس میں سے رغدا جو چاہو حيث شئتما جہاں نہیں سے چاہو ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين ربط فاجنا اذرف کے تم ہو جاؤ گے ظالم. فضل اللهم الشيطان عنها پھر بلا دیا ان کو شیطان, پھر بلا دیا ان کو شیطان نے اس جگہ سے. واخرجهما مما كان فيه پھر نکالا اس کو اس عزت و راحت کی جگہ کی کہاں سے اس میں سے. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو اور ہم نے کہا تم سب اترو تو میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. ولکم سنؤ بے مستقر اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانا ہے اور متاع نلا حین اور نفع اٹھانا ہے. ایک وقت تک تمہارے بارے میں فیصلہ ہو گیا اس کے بعد تم زمین پر اتارے جاؤ گے. اس حال میں کئی دوسرے کے دشمن تمہارے دلوں میں ہوں گی اور ایک خاص عرصہ تک وہاں رہو گے. جب اعمال مکمل کر کے آؤ گے تو اس کے بعد دوبارہ جنت کا پھر لوٹنا ہوگا. شیطان جو ہے وہ اس پر خار کھائی ہوئے تھا, خار باز تھا کہ میں ان سے اس بار کا بدلہ ضرور لوں گا کہ جنت میں ہو گئے اور اللہ کے مقبول ہو گئے اور میں مردود ہو گیا. تو اس پر اس نے جو ہے تو اس نے بہکایا اور جگہوں پر بھی اس پر واقعہ بار بار آتا رہے گا کہ کاسا ہوما کاسما ہوما انی رقم سنوایا. اس نے قسم اٹھائی کہ میں تمہیں مسیح کی بات کرتا ہوں تو مجھے درخت سے روکا گیا ہے یہ شجرۃ الخلد یہ ہمیشہ جنت میں ہمیشہ رہو گے. اس وجہ سے اس جگہ کا ہمارا درخت ہو رہا تھا نا یہ اس پر انبیاء کا مضمون آ گیا کہ انبیاء علیہ السلام معصوم علیہ خطا ہے ان سے کبھی سجرا کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے نہیں. اور یہ جو ہے تو یہ جو گناہ ہوا ہے یہ قصد اور رمد نہیں ہے, خطا یہ خطا اور نسیان ہے. بھول چوک ہے بھول چوک انبیاء علیہ السلام کے لیے بھول سکتے ہیں بھارت بھول چوک انبیاء علیہ السلام سے جو ہے وہ فریض نبوت کے بارے میں نہیں ہوتی. اس کا مودی صاحب نے دیکھتے ہیں کہ فریض نبوت میں ہوتا ہی نہیں, فریض نبوت میں کبھی انبیاء علیہ السلام دنیا کے معاملے اس معاملے میں بھول ہو سکتی ہے. اور یہ عصمت کے خلاف, یہ عصمت کے خلاف نہیں ہے, یہ بات کے خلاف نہیں ہے کہ ان سے گناہ نہیں ہوتا. تو اس زیادہ شیطان نے جو اندازہ تھا کہ بھول چوک ان سے ہو سکتی ہے تو اس نے اسی طریقے کو کھلا. گناہ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے دو جذبے ہوتے ہیں, ایک اکڑ اور کبر ہوتا ہے تو بات ایسا ہے جس میں نہیں مانتا, اسے شیطان نے کرنے نہیں مانتا. اب دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بات تو ایسے ہے لیکن اس سے میں اس کو نہیں کر سکتا کہ میں نفس کا مزہ اس میں مزے کے لیے کرتا ہے یا کبر کے لیے کرتا ہے, یا تو ڈرنگ پر کرتا نہیں کرتا ہوں یا کہتا ہے کہ ٹھیک ہوتا ہے لیکن مزہ اس میں بہت. یہ جو گناہ ہے دونوں, یہ جو بات ہے بھول کر ہوئی, بھول جو ہے تو وہ ہوئی ہے ضد کے جذبے سے نہیں ہوئی ہے اور مزے کے جذبے سے نہیں ہوئی ہے. بلکہ اس نے کہا کہ ہمیشہ جنت پہ رہو گے اللہ پاک کے پاس رہو گے. اور دیکھو تو کہا تھا آج شیرا تھا خیر کیسے کہا کروں سے نہیں پاتا وہاں سے کھا لینا. میں آپ کو نصیب کرتا ہوں, بڑی فائدے کی بات ہے. فرمائے گا اولا تقربا حاضر کیا تھا, یہ نہیں کہا کہ اس کو کھاؤ گے نہیں, اس کے قریب بھی نہ ہو. اس سے علماء ایک مسئلہ نکالتے ہیں, اس کو کہتے ہیں صد ذرائع. گناہ کے پاس جانے والے جو راستے ہوتے ہیں ان راستوں کو بھی ترک کرنا ہوتا ہے تاکہ راستے ہی بند ہو جائیں. گناہ تو دور پڑا ہوا ہے, راستوں کو یہاں سے جا رہا ہے, آگے آپ مڑ بھی سکتے ہیں, لیکن اس کو اختیار نہیں کرنا کیونکہ آپ کو اچھا پھنسنے کا خطرہ ہے. سب ادھر آئے اللہ تک رہا کے قریب بھی نہ جاؤ. اکیلے اور سننے میں لوگ باتوں کو نہ سنو, اس کی طرف دیکھو نہیں, اس کی خوشبو کو نہ سن لو, یہ قریب نہ جانے. اللہ تک رہا اس لیے گناہ کے گناہ سے رکنے کی آسان طریقہ یہ ہوتا ہے اس کے لیے اس کے ذرائع جو ہوتے ہیں اس سے آگے نکل جائے. بعض چیزیں اپنی زیادہ ناجائز اور ممنوع نہیں ہوتی ہیں, لیکن جو خطرہ ہو کہ چیزوں کے اخراج کرنے سے کسی آرام ناجائز کام مبتلا ہو جائے گا تو اس جائز چیز کو بھی روک دیا جاتا ہے. جیسے رخ کے قریب جانا ذریعہ بن سکتا تھا اس کے پھل پھول کھانے کا, تو اس چیز کو منع کیا گیا کہ رخ کے قریب بن جاؤ. اس واقعے سے معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو کسی خاص رخ کے کھانے سے منع فرمایا گیا تھا, اس پر ہی متنبع کر دیا گیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے, ایسا نہ ہو تو تمہیں گناہ مبتلا کر دے. اس کے باوجود علیہ السلام نے اس رخ سے کھا لیا, بظاہر گناہ ہے, حالانکہ انبیاء علیہ السلام سے گناہ صادر نہیں ہوتا, گناہ سے معصوم ہوتے ہیں. تحقیق یہ کہ انبیاء علیہ السلام کی نسبت تمام گناہوں سے عقلاً و نقلاً ثابت ہے. آئمہ اربعہ اور جمہور امت کا اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء علیہ السلام تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے معصوم اور محفوظ ہیں, اور بعض نے کہا کہ صغیرہ گناہوں سے بھی سزد ہو سکتے ہیں. جمہور امت کے نزدیک صحیح نہیں ہے. وہ یہ کہ انبیاء علیہ السلام کو لوگوں کا مقتدا بنا کر بھیجا جاتا ہے, اگر ان سے بھی کوئی کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف گناہ کبیرہ یا صغیرہ صادر ہو سکے تو انبیاء علیہ السلام کے اقوال و افعال سے امن اٹھ جائے گا. خود یہ عمل نہیں کر سکتے تو ان کا اعتبار کیسے کیا جائے گا؟ وہ قابل اعتبار نہیں رہیں گے. جب انبیاء ہی پر اعتماد اطمینان رہے گا تو دین کا کہاں ٹھکانا رہا. البتہ قرآن کی پر نکال کے قرآن پاک کی بہت سی حیاتیں متعلق انبیاء کے متعلق ایسے واقعات آئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سے گناہ سزد ہوا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عطاب بھی ہوا, آدم علیہ السلام کا قصہ بھی اس میں داخل ہے. ایسے واقعات کا حاصل اتفاق کی امت یہ ہے کہ کسی غلط فہمی یا خطا اور نشان کی وجہ سے ان کا سزد ہو جاتا ہے. کوئی پیغمبر جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کے خلاف نہیں کرتا, غلطی اتحادی ہوتی ہے یا خطا و نشان کے سبب غلطی اتحادی ہوتی ہے یا خطا و نشان کے سبب وہ قابل معافی ہوتی ہے, جس کا اصطلاح شرم ہے گناہ ہی نہیں کہا جاتا. اور یہ سب انسان کی غلطی ان سے ایسے کاموں میں نہیں ہو سکتی جن کا تعلق تبلیغ و تعلیم اور تشریح سے ہو. اور یہ نبوت جو اس میں دین کو بیان کرنا, دین کی تشریح کرنا اور اس کی تعلیم دینا, اس میں خطا نہیں ہے, بلکہ ان کے ذاتی افعال و اعمال میں ایسا نقصہ ہو انسان ہو سکتا ہے. اب اس کے بعد جب اہل حق سے اگر خطا ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. پھر سیکھ لی آدم علیہ السلام رب سے چند باتیں, پھر متوجہ ہو گیا اللہ اس پر. انه هو التواب الرحیم. بے شک وہ یہ توبہ قبول کرنے والا مہربان. جب خطا ہو گئی, ندامت ہو گئی, تو اب اللہ کے تعلق والے بندے کی نعمت ہوتی ہے کہ خطا تو ہو جاتی ہے اس سے, اب نیال مسلح خان سے تو نسان سے ہو جاتی ہے, آمدن نہیں ہوتی ہے, ہم سے آمدن نہیں ہو سکتی ہے, آمدن بھی خطا ہو سکتی ہے, لیکن آدمی کا ایمان باقی ہے اور اللہ کے تعلق باقی ہے تو اس کو فوراً ندامت ہو جاتی ہے, اور ندامت ہونے کے بعد دوسری بات یہ اس کو فوراً توبہ کی توفیق ہے. تو لہٰذا ان کو ندامت ہوئی, انہیں جو کلمات تھے اللہ پاک سے وہ سیکھ لیے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اور گڑگائے اللہ کے حضور، اللہ پاک متوجہ ہو گیا ان پر، اللہ پاک نے توبہ قبول کر لی، تو ان کو توبہ قبول کی، توبہ سب چاہنے والے کو توبہ قبول کرتے ہیں. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ہم نے حکم دیا نیچے جاؤ یہاں سے تم سب، پھر اگر تم کو پہنچے میری طرف سے کوئی ہدایت تو جو چلا میری ہدایت پر، نہ خوف ہوگا اس پر اور نہ وہ غمگین ہوں. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اور جو لوگ منکر ہوئے جو لائے ہماری نشانیوں کو، وہ ہیں دوزخ میں جانے والے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اس میں جو فرما گیا کہ تم میں سے بعض بعض دشمن ہوں گے، اس لیے آج میں پیچھے میں آیا تھا نا، وہ کیا تھا جی، کون کس کے دشمن ہوں گے، کیسے ہوگا؟ ادو یعنی ہم نے حکم دیا کہ نیچے اتر جاؤ اس طرح کہ تم میں بعض بعض دشمن رہیں گے. اس حکم کے مخاطب آدم و ہوا ہیں، اور شیطان کو اس وقت تک اخباروں سے باہر نہیں کیا گیا تھا، وہ بھی اس خطاب میں شامل ہے. اس صورت میں باہ تعاوت ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ شیطان کے ساتھ تمہاری عداوت کا سلسلہ دنیا میں بھی جاری رہے گا. اور بعض اور بقول بعض اس واقعے کے وقت سے شیطان شیطان پہلے سے نکالا گیا تھا، تو اس کلام کا رخ آدم و ہوا اور ان کے لال کی طرف ہوگا. تو ان کو بطور اعتبار یہ سمجھا دیا گیا کہ ایک سزا تو یہ ایک جنت سے زمین پر اتارا گیا، دوسری سزا سزا یہ بھی ہے کہ آپ کی اولاد کے درمیان باہمی عداوتیں بھی ہوں. اور ظاہر ہے کہ اولاد کے باہمی عداوت ہونے سے والدین کا اس سے زندگی بھی رخصت ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک قسم کی مانوی سزا اور روحانی سزا ہے. اختلافات انسانوں میں آئیں گے، تو باپ کی اولاد میں اختلافات آتے ہیں، باپ دیکھ رہا ہوتا ہے، دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، نہیں ہوتا ہے، خوف ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اے بني إسرائيل یاد کرو میرے وہ احسان جو میں نے تم پر کیے. وأوفوا بعهدي اور تم پورا کرو میرا اقرار. أوفوا بعهدكم تو میں اقرار پورا میں پورا کروں گا تمہارا اقرار. وإياي فارهبون مجھ سے ڈرو. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم اور مان لو اس کتاب کو جو میں نے اتاری ہے تمہاری، میں نے اتاری ہے سچ بتانے والی، اور مان لو اس کتاب کو جو میں نے اتاری ہے سچ بتانے والی اس کتاب کو جو تمہاری طرف اور تمہارے طرف پاس ہے. وہاں من مان غلط مصدق لما معكم اور مان لو اس کتاب کو جو میں نے اتاری ہے مصدق لما معكم سچ بتانے والی اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، تورات و انجیل کو سچ بتا رہی ہے. ولا تكونوا اول كافر به اور مت ہو سب میں اول منکر اس کے. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا اور نہ لو میری آیتوں میں مول تھوڑا. وإياي فاتقون اور مجھ سے بچتے رہو. ولا تلبسوا الحق بالباطل اور مت ملاؤ صحیح میں غلط. وتكتموا الحق اور مت چھپاؤ سچ کو. وانتم تعلمون جان بوجھ کر. تم عہد کو پورا کرو، ہم عہد کو پورا کریں گے. عہد کو پورا کرو کیا چیز ہے؟ تم نے جو تورات میں عہد کیا تھا جس کا بیان قرآن کی آیت میں آیا ولقد اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل عباس نام حمسر اشرا رسیدہ، تو میں پورا کر دوں گا تمہارے عہد کو. میں نے جو عہد کیا تھا، میں نے جو عہد تم سے کیا تھا کہ ایمان لانے پر اس کو میں پورا کروں گا. تم اگر قرآن پاک کو مان کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مان کر ان کا ساتھ دو گے تو دنیا آخر کی کامیابی کا جو میں نے عرض کیا تھا تمہارے ساتھ اس کو پھر میں پورا کروں گا. اور تم جو مفاد کی خاطر قرآن تورات کے تعبیر لکھ کر تورات کے گنڈے دے کر اور تورات کے احکامات کو بدل کر بڑے بہت پیسے جو کما رہے ہو تمہیں دھنے سے لائے ہوئے ہیں اس کو نہ کرو. گمرائی کا سب سے بڑا سبب نہیں ہوا ہے مفاد. اس مفاد کی خاطر تم نے جو ہے اس کو چھوڑا ہوا ہے. اور اس کے نتیجے میں سچ کو جھوٹ سے ملا لیتے ہو, جھوٹ کو سچ سے ملا لیتے ہو, اور باقی لوگ تو اہل ہوتے نہیں ہیں, ان کو دھوکہ دیتے ہو, ان کو جو ہے تو پریشان گڑبڑ کر دیتے ہو اور اس سے غلط بات کو پھیلا رہے ہو. اس کا عجیب واقعہ ایک آیا ہوا ہے کہ مسئلہ دارمی میں سند کے ساتھ مذکور ہے کہ ایک مرتبہ سلیمان بن عبد الملک مدینہ طیبہ پہنچا اور چند روز قیام کیا تو لوگوں سے دریافت کیا کہ مدینہ طیبہ آپ کو یہ شادی موجود ہے جس نے کسی شادی کی صحبت پائی ہو. لوگوں نے بتایا کہ ہاں ابو حازم ایسے شخص ہیں. سلیمان نے اپنا آدمی بھیج کر ان کو بلوا لیا. جب تشریف لائے تو سلیمان نے کہا ابو حازم یہ کیا بے مروتی بے وفائی ہے. ابو حازم نے کہا کہ آپ نے میری کیا بے مروتی بے وفائی دیکھی ہے. سلیمان نے کہا کہ مدینہ کے سب مشہور لوگ مجھ سے ملنے آئے, آپ نہیں آئے. ابو حازم نے کہا میں مومنین میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں اس سے کہ آپ کو ایسی بات کہیں جو واقعے کے خلاف ہے. آج سے پہلے نہ آپ مجھ سے واقف تھے اور نہ میں نے کبھی آپ کو دیکھا تھا. ایسے آدمی خود ملاقات کے لیے آنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, عام آدمی ہے کام اور کوئی آپ کے ساتھ واقعی تعارف ہی نہیں ہے. سلیمان نے جواب سن کر اپنی شاپ ظاہری اور حاضرین مجلس کی طرف التفات کیا تو امام ظاہری نے فرمایا کہ ابو اعظم نے صحیح فرمایا, آپ نے غلطی کی. ایسے لمحہ کو کہتے ہیں. اس کے بعد سلیمان نے روح سکون بدل کر کچھ سوالات کی اور کہا اے ابو اعظم یہ کیا بات ہے کہ ہم موت سے گھبراتے ہیں. آپ نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی آخرت کو ویران اور برباد اور دنیا کو آباد کیا ہوا ہے. اس کی آدمی ویرانہ میں جانا پسند نہیں کرتا. سلیمان نے تسلیم کر پوچھا کہ کل اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کیسے ہوگی. فرمایا کہ نیک عمل کرنے والا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح جائے گا جسے کوئی مسافر سفر سے واپس اپنے گھر والوں کے پاس جاتا ہے, اور برے عمل کرنے والا اس طرح پیش ہوگا جیسے کوئی بھاگا وہ غلام پکڑ کر آ کر کے پاس پیش کیا جاتا ہے. یہ سن کر سلیمان رو پڑا کہ کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا جو تجویز کر رکھی ہے. اب حاضر نے فرمایا کہ اپنے اعمال کو اللہ کی کتاب پر پیش کرو تو پتہ لگ جائے گا. سلیمان ریاض کے قرآن کی کس آیت سے پتہ لگے گا؟ فرمایا شاید سے پتہ لگے گا ان الابرار الفی نعیم و ان الفجار الفی جحیم. بلا شبہ نیک عمل کرنے والے جنت کی نعمتوں میں ہیں اور نافرمان گناہ کیا آپ دوزخ میں ہیں. سلیمان نے کہا کہ اللہ کی رحمت تو بڑی ہے, وہ بدکاروں پر حاوی ہے. فرمایا ان رحمت اللہ کریم من المحسنین, ان اللہ کی رحمت نیک عمل کرنے والوں پر ہے. سلیمان نے پوچھا ابو اعظم اللہ کے بندوں میں سے سب سے زیادہ کون ہے والا ہے؟ فرمایا وہ لوگ جو مروت اور عقل سلیم رکھنے والے ہیں. پھر پوچھا کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا فرائض و واجبات کی ادائیگی حرام چیزوں سے بچنے کے ساتھ. نہ کون سی دعا زیادہ قبول ہے؟ تو فرمایا جس شخص پر احسان کیا گیا ہو اس کی دعا اپنے محسن کے لیے اقرب الی القبول. آپ نے کسی پر احسان کیا نا, مخاف فاسق فاضل کافر کیوں نہ ہو, جب اس کا دل خوش ہوا اس پر احسان میں اس سے کافر میں تو کچھ نہیں کرتی اللہ تو نہیں کہا تو اس کی دعا اس کے لیے قبول ہوتی ہے, خواہ کافر کیوں نہ. فرمایا کون سا سب کا افضل ہے؟ تو فرمایا مصیبت سائل کے لیے موجود اپنے اخلاق سے جو کچھ ہو سکے اس طرح خرچ کرنا کہ نہ اس پر احسان جتلا ہے اور نہ ٹال مٹول کر کے جا سکتا ہے. تو دیا فرمایا کون سا سب کا افضل ہے؟ فرمایا جس طرح سے تم کو خوف ہو اور جس سے تمہاری کوئی حاجت ہو اور امید وابستہ ہو اس کے سامنے بغیر کسی رول آیت کے ہاتھ کے جانا. پھر دراز میں کون سا مسلمان سب سے زیادہ ہوشیار ہے؟ فرمایا وہ جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے تحت کام کیا ہو اور دوسروں کو رشکدا ہوتی ہے. تو مجھے مسلمانوں میں سے کون سا ہم فرمایا وہ آدمی جو اپنے کسی بھائی کی اس کے ظلم میں مدد کرے. ظلم کر رہا ہے یہ اس کے ساتھ مدد کرے بڑے لوگ. اس کا حاصل یہ ہوگا کہ اس نے دوسری کی دنیا درست کرنے کے لیے اپنا دین بیچ دیا. سلیمان نے کہا صحیح فرمایا. اس کے ساتھ حضرت سلیمان اور واضح الفاظ میں براسی کہ ہمارے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. اب حضرت نے فرمایا مجھے اس بات سے معاف رکھیں تو بہتر ہے. سلیمان نے کہا کہ نہیں, آپ ضرور کوئی نصیحت گاہ کا طالبہ ہم سے کہیں گے. تو اب حضرت نے فرمایا اے امیر المومنین, تمہارے ابواب اجار مزور شمشیر لوگوں پر تسلط کیا اور زبردستی ان کے مرضی کے خلاف حکومت قائم کی اور بہت سے لوگوں کو قتل کیا اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے. کاش آپ کو معلوم ہوتا کہ وہ مرنے کے بعد کیا کہتے ہیں اور ان سے کیا کہا جاتا ہے. بادشاہ رشینوں میں سے ایک شخص نے بادشاہ کے مزاج کے خلاف ابو اعظم کی اس طرف گوئی کو سن کر ابو اعظم ان کا کہا کہ ابو اعظم تم نے بہت بری بات کہی. تو ابو اعظم نے فرمایا کہ تم غلط کہتے ہو, بری بات نہیں کہی بلکہ وہ بات کہی جس کا ہم کو حکم ہے. ہم کہ اللہ تعالیٰ نے نماز سے اس کا حق دیا ہے کہ حق بات کو بتائیں گے چھپائیں گے نہیں. تو بھائی انہوں نے ہوئے نہ سے بلا تک ہوں نہ ہوں, تم اس کو بات کو بیان کرو گے چھپاؤ گے نہیں. یہی وہ بات ہے جس کے لیے طویل حکایت امام قرطبی نے اس تفسیر آج کی تفسیر بیان فرمائی. سر سلیمان نے کہا کہ اچھا اب ہمارے دوست ہونے کا کیا طریقہ ہے, ہمارے دوست ہونے کا کیا طریقہ ہے. فرمایا کہ تکبر چھوڑ دو, مروت اختیار کرو اور حقوق والوں کو حقوق صاحب کے ساتھ تقسیم کرو. سلیمان نے کہا ابو اعظم کیا ہو سکتا ہے, کہا ہمارے ساتھ رہے. فرمایا خدا کی بنا سلیمان نے پوچھا یہ کیوں. فرمایا کہ اس لیے مجھے خطرہ ہے کہ میں تمہارے مارو گورو اور اس جگہ کی طرف مائل ہو جاؤں گا, اس نتیجے میں مجھے عذاب دیکھنا پڑے گا. سر سلیمان نے کہا اچھا آپ کوئی حاجت تو ہو تو بتلاؤ ہم اس کو پورا کریں. فرمایا کہاں ایک حاجت ہے کہ جنت سے نجات دلا دو اور جنت سے داخل کر دو. سلیمان کہا تو میرے اختیار میں نہیں. فرمایا پھر مجھے آپ سے کوئی حاجت کروں. ہاں سلیمان نے کہا کہ اچھا میرے لیے دعا کی ہے تو ابو اعظم نے یہ دعا کی, یا اللہ اگر سلیمان آپ کو پسند دیا ہے تو اس کے لیے دنیا آخر کی بہترین کو آسان کر رہے اور آپ کو دشمن ہے اس کے بال پکڑ کے اپنی مرضی اور محبوب کا مدد اس کو لیا. سلیمان نے کہا مجھے کچھ وصیت فرما دیں. اشفاق اشاد بھائی مقصد یہ کہ اپنے رب کی عظمت اور جلال اس وجہ اس درجے میں رکھو تو تم اس مقام پر نہ دیکھے جس سے اس نے منع کیا اور اس مقام سے حضر نہ پائے جس کی طرف آنے کا حکم دیا ہے. سلیمان نے مجھے سفارہ ہونے کے بعد 100 گنیاں بطور حجیہ کے ابو اعظم کے پاس بھیجی. ابو اعظم نے خر کے ساتھ ان کو واپس کر دیا. خر میں لکھا تھا کہ یہ 100 دینار میرے کلمات کا معاوضہ ہیں, تو بڑے نظیر خون اور خنزیر اس سے بہتر ہے, اور اگر اس لیے بھیجا ہے کہ بیت المال میرا حق ہے تو مجھے ہزاروں علماء اور دین کی خدمت کرنے والے ہیں, اگر سب کو آپ نے اتنا ہی دیا ہے تو میں بھی لے سکتا ہوں ورنہ مجھے اس کی ضرورت نہیں. ابو اعظم کے سرشاد کے اپنے کلمات نصیحت کا معاوضہ لینے کو خون اور خنزیر کی طرح قرار دیا اس پرچہ پر روشنی پڑتی کہ کسی طاعت عبادت کا معاوضہ لینا ان کے نزدیک جائز نہیں تھا. اس زمانے کے بادشاہ ظلم کرنے کے بعد بھی خوف خدا رکھتے تھے. آخر میں پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ بنا کر یہ تو بتائے ہوئے تھے. اس نے کہا میری مفرت کی کیا شروع کر دی تھی. علماء نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنا دو, کون سکتا ہے اللہ کی قربانی پر تمہیں بخش. سبحان اللہ علیہ وسلم. کچھ نہ کچھ حرکت تو ہو جاتی ہے.